مرحبا محترم آردن کو دوالانا مبتی مصطبع عامر صحیب دور تفسیر قرآن دا 209 نمبر کی سج چپا مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پا 7/8/2008 کی شہر دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاہ دی توید سنت کے سج این سیڈیز مرکل دکان نمبر 23 عبدالرحمن بلازا نیزی مین چوک جانگیر روز سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 او کبیر ما دا او سشه تنوین سوشو پینزم لهم اجرون کبیر فما لکم لا تؤمنون بالله سشوی تا سلرا چی مان راڑی پا اللہ بانی دا استرغیب انفاق تا گورا لکا چن مال نلگا لکا چی پا اللہ دی ایمان نی ور اما ما لکم سشوی تا سلرا چی مان راڑی پا اللہ بانی ور رسول یدو کم او پیغمبر بلی تا سلرا لتؤمنو بربکم دا چی مان راڑی پا خبر رب بانی وقت اخذ میساقکم او یقینا اغست دا الله وعده ستا سنا اغست دا الله الله ستا سنا کم ځای کې اغست دي سوره مائده و مایات کې په مانو لو د قانون دا الله وقت اخذ میثاقکم تاسو سره متم مائده ست عقد اخذ میثاقکم یقینا اغست دي لو ستا سنا ان کو تم مومنین کې تاسو مومنان هو الذی الله دی اغذات ينزل علی عبده چې نازلې په خپل باندې آیات بینات لو زن آیاتنا بالکل صاف صاف چو لگوی و لگوی و لگوی و لگوی لیخرجکم من الظلمات الى النور دا چوبا ستا سرد تیرون رناتا و ان اللہ بکم لروف الرحیم او یقین اللہ پتا سبان خام خامین و محربان دی و ما لکم دیم وجہ و ما لکم دیم وجہ زاز یا سڑیا مال ستاشو خمات پاتی کی گینو مالے ولی نراکے مال ستاشو وللہ میراس السماوات زم مال ستاشو نولی نلگای پاتی کی گی خو ما تا اللہ وی ما تا پاتی کی گی ای امانت چند روزا زیر ماست در حقیقت مالک هر شی خداست هر یو سیز مالک اللہ دے نا هر یو سیز مالک سدے اللہ وما لکم سشوی تاسر اللہ تنفقو فی سبیل اللہ چند لگوی تاسر مالونا پا دین دا اللہ کی فی سبیل اللہ پا دین دا اللہ سبیل اللہ بس دا اللہ پا دینیو لگو پا جماعتیو لگو پا مدرسہ باندیو لگو پا طالب باندیو لگو پا تبلیغی باندیو لگو پا جہاد باندیو لگو دیتا دا خلق کو پی کرنے دیں مدرسی تم سناسی پی کر دیں روپے دو لگی جا او یا چکوی نور سو کی او جماعت تم سناسی پی کر دیں او لگی خو جہاد تا بالکل فکر نشتے جہاد باندی سوکمال نہ لگی بالکل نہ لگی للہ میراث السماوات اول زو زان توام او بیا بل وللہ میراث السماوات او خاص اللہ تدی پاتی که دل آسمان نو دزمکی لا یستوی من کوم دفع دوا هم یارا چی جی کانا چی رائی کی رالن بیا گورا کانا وی کانا مل را کڑن نمیر من چاپے کانا یارا کسی خود اللہ در کڑی کانا یو تانیز خود اللہ سکڑ دے در کڑ دے نو تالے چی تانیز در کڑ دے تا غن لگے نو کل کونے در در کڑن تبی سو لگے بیا خبر باندې پویږي کنه پویږي دا مو آیا چې مال را کړنه بچ کم در کړنه غي کې سوکا خرچوکا 10 روپے لګو 50 روپے لګو 100 روپے لګو چې سور د الله سره در کړی واس در کړی بس کوله دو نو داوی چیرې وبشي که خیر مړه وب لګو کنه نو یو د اسلام سخ حالت ته او بلی بیا د فراخه حالت ته نو یو چې سړی سخ حالت کې چې سخ ضرورت ته لکنن سوا مجاهدین او تا انتهایی سخ ضرورت ته او نن سبا چې کمنه دې په مجاهدینو باندې مالو لګي او بیا چې افغانستان کله فتح شي بیا خو به دې زینم مولای سیب گاڑی کې کیناستو په خور نه به گاڑی کې کیناستو د جمی موز له قندهار تزم جمی موز له چته تزم قندهار تزم او چې بیا کله دې په دغه د افغانستان سقوط شو نو اخبار کې لیکل هم طالبان والے اسلام نه چاہتے هم طالبان والے اسلام نہیں چاہتے نو یا مولای صاحب انصاف پتا چې راته ملګری او چې سخت رالوی به سند زمونږ دی دا زمونږ سره فارغ دی مولا عمر څه دی زمونږ نه فارغ دی مونږ مهر دی هغه غریب دور حدیث اورو کړي نه دی لگا صفا خبره دور حدیث نه کړي سادسی پوری یا موقوفن له پر سب کو نه ویل دور حدیث تاړو سمشه نه غریب نو دور حدیث کړه دی زمونږ د لاسونو دی هر یو بوله خپل لوی دا زمونږ چې قبول کړي مونږ تاسو مونږ سره دور حدیث کله کړي وو او چې کله وخت در رښتیا راغی دا چې د رات ټیمو او چې د سخت ټیم راغی نو اوس څوک فطور کوي اوس نور کې مولیان هغه وخت ویو جهاد د افغانستان کې جهاد ولې حکومت د پاکستان مرسته کوله کنه اوس تی وچ افغانستان ته جهاد لورشي کنه ځا نو یوسف لا یستوی منکم من انفق ندی برابر منکم ستاسو ناغه سوک چې لګی مال من قبل الفتح مخکې د فتح او د کامیابی نه وقاتل او جنگ کوي فتح نه دراغلی او جنگ کوي او مال لګی دا برابر ندی د اغه چا سره چې غیب یا رستو سکی لګی تاسو یې ماتوب مخذب کیږي هر په اتفاق مخذب کیږي دا مثال لړی تلخیص کینو خدا دې کنه اولائک اعظم درجتن دا خلق دی لوی درجی والا دا یاد دم فکم فاطمه مکی پورې خاص نه دی الجواهر الحسان صالبی وی وی حکم الایت حکم الایت باق فی غابر الدهر حکم الایت باق فی غابر الدهر یو چې کمنه سخ حالت ته سخ حالت ته مدرسې او سخ حالت بیا مدرسې ته هر طرف نه نعمتونه شي راسم شي د هر طرف نه زیات شي مشهور شي کنه د هر طرف نه نو یو هغه سخ حالت ته هغه وخت خرج کول او بل چې د هر طرف نه نعمتونه شروع شي نو هغه دواړه وختونه برابر نه دي دا پار دی کې لګاو پار دی کې اولائک اعظم درجتن دا دی د لوی درجه والا من الذین دا کسان انفقوا من بعده چې لګولې هغه مال پس د فتح نه وقاتلوا جنگ کړي وکل وعد الله الحسنى دا موای چې رستو والا اجر نشتا دا خو صحابه کنه ځنه د فتح نه مخکې ځنه د فتح نه رستو نه چاوي چې دا رستو نه لسر نشته وینا وکلن وا کلن دا ټول چې کوم دین وعد الله الحسنى وعده کړی دا الله رب دې د دې سره د جنت وعده کړی دا دې سره الله د جنت والله ما تامرونه خبير الله پاچ کوي تاسو خبردار دي درې موجه من ذلذي يقرض الله قرضا حسنا من ذلذي يقرض الله قرضا حسنا ز سړی استاد زا ز استاد زا ما تن پات کیږي خودره ما قرض راکا دا سه قرض راکا سودخور بیا د لډیر در کوم زا یو په دوی دل سکوم نه یو په لس دل سکوم نه یو په وسه سکوم در کوم نه یو په یو کم 50 کروڑ د دین اندر سره در کوم راکا کنه من وساش سوي داړي غټ کړي وي من ذلذي يقرض الله قرضا حسنا من سوک ته هغه بهادر ځوان چې یو ذلذي عاکس يقرض الله قرضا حسنا چې قرض ورکی الله لره قرض خيستا وی قرض ورکونکي ډیر دي شیخ صاحب وی قرض ورکونکي ډیر دي خو قرض حسن والا من دا ډیر کم دی ځکه چې اخلاص او حلال مال دا راوړل ډیر سړي ګرانی چې ریا نه پاک اخلاص پکی او اټول شرطونه بقره کې ویلی خو یو قرض الله قرضن حسنن دا حسنن شرطونه قران ذکر کړی دی اعلی حبه مسکین او یتیم او اسیرا مال سرای مینا الله سرای مینا او مال لګی مال سرای مینا الله سرای مینا او بیا مال لګی او سره دینه وای چې لا نورید منکم جزاء او ولا شکورا نه د جزاء کله خوایشمن او نه د قدر او دغه خوایشمن چې موږ له عزت او که موږ له خپل چا بکی دې تم ضرورت نشته قرضن حسنن قرض خستا فیضائف له ولو اجر مدو چاند کی دومم روی کی الله دلرا ولو اجر کریم او دل وی اجر دې ذات او زورا دغه خوشحالی منفقین ته چې مال لګی نو غی ته خوشحالی یوم تر المؤمنین والمؤمنات فاغرض باندې چې ویني وا مؤمنان او سړی او زنانا المؤمنین ایمان د سورته حدید چا انفاق ته کنه یا سانورهم بین ایدیم مروان بیرنا د دې بین ایدیم مخکې د دینه او بیا ایمان مخی طرف د دینه بشراکم اليوم مبارکی تاسو لنن جناتن زیر تاسو لنن د باغونو تجری من تا تمرنار چې وایي کې بلان دونه داغنه ولی خالدین فی عام شوی په دې کې دا د کامیابی لو یوم یقول دی بخیلانو تو ګورا چې مال د الله په دین باندې لګی دا منافق چې پار سبان مال لګی خو نه لګی نو په دینه نه لګی یوم یقول المنافقون ٹی وی لشتے موبایل لشتے سلو روپو کارڈ اغیل چه کم ننو ار وقت دو رازی دری رازی آئی که سلو روپو کارڈ اغیل لشتے فضل میں سے جونو لاشتے فضل میں سے جونو لشتے خوچی نشتے نو دا اللہ دن لا نشتے یوم یقول المنافقون پا کم رد بانے چه بوئی منافقان سڑی او خزی پکر آدن نکڑی کنا پا کارڈ چه خزیم خرچو کی وال منافقات سڑو نو لگی خی گزارا کی وال منافقات اگر پکې د خلای هو ار منافقات سړی او زنانه للذین آمنو لپار را کسانو چه ایمان راوڑده انظرونا نقت بسم نوریکم او گوری منگتا کنا نقت بسم نوریکم چه منگ رنا حاصل کستاسو درانانا منافقان بچه روانی پا دو پولیسیرات بانده نو چه لوگون تا که مخی ورشی دخلی ایمان خوب کنا لگو نو دخلی ایمان با یو پوچه گون تا که پڑا کی نو چه لوگون تا که ارمخ کشنو بیجلی بلاده شی چه بلکل منز دا شی نو چه رنائی او بیا پا سڑی تیار باشی نو دیر سخت نی دیر سخت ای کنا چه دا مخ که نو سڑی تیاری نو سڑی و تا ذهن سی جوڑی خو چه دا ناساپای که بسر آشی تیار راشی نو ډیره سخت ده نو په دې باندې باندې ساپای کې بجلی لاړ شي چې بجلی لاړ شي بیټرۍ مخ کې روان دي وسای و دی وته وي انظرو نانک تبسم نورکم وکاکا جی و ماما جی و لالا جی لوګون تک پیچھے پیر مونږ ته لوګون تک وګورای تاسو دې وینا مونږ نه خپل دیو بلو تاسو دې بیټرۍ نه مونږ خپل بیټرۍ چارج کوو نه خپل بیټرۍ مونږ سکو چارج کوو انظرو نانک تبسم نورکم مونږ ته وګورای مونږ رڼا حاصل تاسو رڼا نه قیلا نو بویل شی رجیعو قیلا د چارج کولو زای تاسو ایر کړه بای دلته سوچونه نشته پلګونه نشته دلته چارجینګ نکیږي دلته دا شی ختم ایرجیعو وراکم دا لګرنا بول ورکی دا لګرنا بیا لری کېدل ان الله یستهزئ بهم دا استهزاء الله یستهزئ بهم یعامل معاملت المستهزئ بهم نقطب اسم نوریکم قیل ارجی وراکم او بویلشی هر سوک بوی مومنان بوتم وی فرشتی بوتم وی واپس شیطا سوراکم دنیا تا فلتا می سونوران او گوری رنا التزان رنا او گوری فا غوری با بینهم بسور اللہ باب فا غوری با بینهم نو او بویلشی دی پا میانسکی او دیوال لہو بابن چداغ دا پارا بوی او دروازا یا ور باطنه فيه الرحمه لدن طرف دي بوي رحمت او جنت وظاهره من قبل العذاب او ظاهر طرف تا وړاندې من قبل مخ کې طرف دي تا العذاب دوزخ اخواتنا جنت او دي خوا دوزخ عذاب ينادونهم دا منافقان باندې مسلمانانو تواس کی علم نکم ماکم ولنو ومن تاثر تاثر او چمونسکو روجوم نیولا او دا ګرځي درا ګرځي دوبا چکر به مال قالو مؤمنان بو تو حب الله ولنا او پخلی وای مون سرا پخلی را سرا وای ولکنکم فتنتم انفسکم لکن نه کنا لا کنا چې دای سرو بیا ولې تر رانا مل شو وای زکه کنا مدبد و من شه کلام ولكنكم لكن تاسو فتنتم انفسكم گن کے چولی خپل زانونه پخپلا فتنتم انفسكم فتنه کے چولی گن کے چولی خپل زانونه پخپلا تربستم انتظارونه بکول تاسو تاسو دین دے انتظارو تاسو دین دو تجربه پونشی دین دے چاو من مومن الناس من يعبد الله على حرف تربستم تاسو فائدہ انتظار ک دین کے بوانو دین ک و تربستم انتظار بکو تاسو ور تبتم و شکون کل تاسو و غغتكم الامانیو او دوکه که چولی تاسو لرا الامانیو ارزوگانو حتی جا امر الله تردی چراغی عذاب دا اللہ و غرکم بالله الغرور فیصل دا اللہ و غرکم بالله الغرور او دوکه که چولی تاسو دو کباس شیطان فلی و ملایو خزمین کن فیدیا دنیا کې دا تاوی لگ خرج کا دیر صدر کم نن که طول دنیا ورکای نصب ملاوی گی فالیومان لا یؤخذ منکم او بنشیا و بنغست شستاسنا فدیه تن اغا جرمانا ولا من الذين كفروا ند کافرانا ما اواکم النار زاستاسو ده ورنو هي مولاکم دک د لیل برابر ده هي مولاکم هي اولالکم دا د لیل برابر ده و بئس المصیر او ډیر بعد ده زاید ورتون عالم یعنی ترغیب علم یعنی للذین امنوا آئین دے نزدیش ویا کسانو تا چیمان راوڑا دے دا وقت انتا شا قلوبهم لذکر اللہ دا چی او یریگی زنون دے یاد دا اللہ تا یا مومنانو کلبا دا اللہ کتاب لرازی لذکر اللہ انتا شا قلوبهم لذکر اللہ دا چی او یریگی زنون دے دا اللہ یاد تا ومان ظل من الحق اواغ تا چرالی گلی دے اللہ دا حقنا ولا یکونو کالذین عبداللہ ابن مبارک بارک امراضی دو فضیل ابن عیاس بارک امراضی دا لویلوی بزرگان دا وقتو خو پاول وقت کی دا راکوانو وی عبداللہ ابن مبارک یا فضیل اگر چه کم دنو یو کوٹے تا خطلو دا غلا دا پارا کوټه ته خطر شي اوړي کوړتا دغلا د پاره وړي دلو ال تک یو جناناستو او تلاوت کو او دا آیات وی الام یعنی للذین الم یعنی للذین یا مؤمنان نو تاسو دا وخت نه دراغله چې الله زړه الله یا توم زړه نرم شي الله یا توم زړه شي نرم شي بس د کوټه د پاسه د आवाज کو بس لګیا کنا پسله باندې هغه گزارس شو ولګید فلا اقسم بمواقع النجوم ولګید کنا نو آل ان بس اوس هغه وخت شو اوس هغه وخت راغی پی عبداللہ ابن مبارک رباب غگو سیغ گل رباب غگو در رباب غا چنگ تای خیال شو چی داده سوی چی کلس کلس کئی سخی کلس کلس کئی نویوا دی خو جوڑی دا سوی چی علم یعنی للذین آمنو انتخشا قلوبهم لذکر اللہ عرصی و غرزول اور آغی لوی مجاہد دی دنیا لوی محدث دی دنیا طول عمر اگر چه کنون دا حدیث و دا جهاد پا خدمت کی تیر کرده قلوب هم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونو کالذین اوتو الكتاب او ندکی که دی پشانده کسانو چه ولور کلشو کتاب من قبلو مخ که دینا فطال علیهم الامدو گدشو پاغی بانی عمرونا یعنی نیمان انو یا فطال علیهم الامالو او گدشو پا دی بانی امیدونا سبی اگدشو امیدونا فقصد قلوب هم نسخشلو زرونا دی اللہ دی زمون نرم کی وکثیر منهم فاسقون او زیاد دینا وتن کے تابعدار ہے اللہ نو باغیان اعلم پوشی ان اللہ یحیی الارض بعد موتها یقینا لا جون دے کہ اس مکا خر چکا لگا اسمان سر اسمان نہ باران راشی اس مکا پہ تازہ شی تا پخر سر اللہ رب العزت مڑا اس مکا آبادی کی بعد موتها قد بینا لكم الایات یقینا بیان موږ تاسو ته اتنا لعلکم تعقلون دې لپاره چې تاسو عقل لرئ هن المصدقین والمصدقات یقینا خیرات کون کې سړی او زنانا واقرض الله قرضا حسنا او کسان چې قرض ورکړي الله لپاره قرض خېستا یو غواف لهم دوم رب کړي چې دې لپاره او دې لپاره اجر دې عزت والذین آمنوا بالله او کسان چې ایمان راوړل دي په الله او پیغمبر یې اولئک هم الصدیقون والشهداء عجیب خبر ده چې ایمان راړو په الله او پیغمبر نو هم صدیقون او شهدا بس دا صدیقین هم شو نو دا ابوبکر درجه ته رسیدل و شهدا او دا چې کوم نن د عمر او د عثمان درجه ته رسیدل تاسو چللې په نو شو جوړې تش په ایمان نامې لاو شو جواب د کمانه چې وکړه کدا تا چې وکړه چې صدیق او د صداقت نه یو خاصه مرتبه او د شهادت نه یو خاصه مرتبه بیا آیات معنا دا کسان چې نو دی دی نس دی په مرتبه کې صدیقین او شهدا وتا یا وتی قرب مراد شي څه وتی مراد شي قرب او یا د صداقت نه مراد هغه خاص مرتبه نه ده عام چې بس د دین تصدیق وکړو او د شهدا نه مراد د شهادت هغه عام مرتبه چې بیان د حق کړه دی بیان د څه نه نو بیا به عینه صدیقین او صدی شهدا نو لای کدا خلق چې نو دی رښتیا کون کې دین لرا او بیان کون کدا قانیت دین عین در ربم پنی در رب دی باندې لهم اجرهم و نورهم دی لا اجر دی او رنا دی ګور نور نور دل تراله دا پین فاق کیږي دا پس کیږي پین فاق مالو لگاو والذین کفروا کذب بیااتنا اوا کسان چې کفر کړو درو دن غنځم غایتنا اولایکا اصحاب الجحیم دا خلق چې دی دوزخیان ای علم وصلوا رمواجا او لگاو سڑیا اسی پا پزولو که در نخرابی گی نو ما سرائی جمع که کنا اسی پا پزولو که در نسکی گی خرابی گی بس چا تا مسکال کڑی نو اغبا در نوالی نو 3 روپای لاری نو کدا دی اللہ سر جمع کڑی وی نو سبو کدا دی اللہ سر جمع کڑی وی نو سبو پا موبایل چی نن سبا کمی پیسی خرابی گی نو زوام چی دا با دورا پا برس نخرابی گی جواری دا جواری یو موٹر سیکل وزرام کو آ موٹر سائیکلوں چھ پزول باندھ دی گردی میں دیکھ پلو خارج کو گنا نو دا پ موبائل باندھ بس اولو کا طالب خو بس خام خا چھ کمن سٹا تا پتہ کئی او یا چھ کمن پیسے والی او یا بل نہ والی یا دنا چا والی او دا لگی ائی دا پ کی گئی لگا کله پکې وي په کچکو مانو بس هغه تینا سو بلاشي وي کله تینا برسه چلو کی کله تینا برسه چلو کی په پزول خرابيږي لړشي د غانو د فلمونو سیډيګانې سکی راړي یو ځلې ووري او بل داز اچ کمنو دغه شي پاغي باندې دغه پیسې سکی خرابي کله کله باندې ترجمه سیډيګانې ووري کنه اوس په انور شل لا چې کمنو دا درس دغه تو خيږي سیډي ته وخه دی په پاغي بزن لواله کنه په 300 روپیا او 300 روپیا باندې سیډي دا او ټول قران به کمنو پکې باندې دا بزن لواله دا به ځان نه لري قران باندې نه لګي په دین باندې نه لګي دا به کې پکار دی ان یعلم ان مال حیات الدنیا لعب ولا فزلو کې در نه لګي سړیا نو چې فزلو کې در نه لګي نو راشد الله په دین سکاو ولاګه ای علم ان مال حیات الدنیا لعب ولا هو شی په دی باندې چې یقینا دا ژوند معمولی لعب ولا هو لب دیو مشغله وزینت او خایستش ټول ډالو خایس وتفاخر بینکم او په یو بل باندې ځانو چتول فخرونه په خپل مینس کې د دور او کړل ما دور او کړل د دوه چرګان لال کړو مونږ درې لال کړو بس د دوه ترموسه چي مونږ درې ترموسه چي تفاخرون دا کچل ټول نن سبا دا کچل و تکاسرونو زیاتواله پلان کې سره دور دیو ما سره لګي دي تکاسرون زیاتواله فل اموال او اولاد په مالونو په اولادونو کې الحاکم تکاسر و تکاسر فل اموال او اولاد او زیاتواله په مالونو په اولادونو کې کما تعالی غیسن پشان د باران عجب الكفار عجب الكفار چریانه زمیدار لرا دل د ګره کافرونه وای عجب الكفار خو زمیدار کا کاتم کافر ویلی دی زکا کافر هغه چاته وای چې پټای نو زمیدار کا کوم دانه پټای پزمکا کی دانه پزمکا کی سکی پټای نو عجب الكفار اریانه زمیدار کا کال را کا زمیدارانو را نباتو فصلن داغ ثم یهیجو فتراه مصفرا ثم یهیجو بیا دا چې کله پوخ شي فتراه مصفران ویني بدل تک ځړ ثم یکونو حطامن بیا شیر زریزا وفل اخرت عذاب دک حال دی دنیا هم دینو وفل اخرت عذاب شدید او په اخرت کې عذاب سخ او مغفرت او بخنه من الله دا الله طرف نا ورضوان او رضا من تیاد الله ومل حیات الدنیا نه دا ژوند معمولی الا متاع الغرور مگر فائدہ دو کې سابقو مخکیوالی و کئی لا مغفرت من ربکم تلوارو کئی لا مغفرتنا بخنی تا طرف طرف ساسو و جنتنا و باغنو تا عرضو آکار دی سما چه پلنوالی داغی لکه پلنوالی دا آسمان و دا زمکی نزمونگ پزین که دا دینا غرد بل سشتی نگی نیرا تا بیویلوی زکر چه ادنا جنی تیل بودی دی پلس سمرا سکولیشی ورکولیشی نزمونگ پزین که دا دینا بل غرد سشتی نشتی یا عرضو آکار دی سما سمنو آکا ثمن سمای والارد دا غی قیمت چې کم نه پشان قیمت د اسمانونو زمکو چې د اسمکه اسمان په سورہ قیمت پانه غسې شنو دومره قیمت لري چې د دنیا په پیسو باندې یلی خو ملاویږي پس الا ان صلات الله غالیا الا ان صلات الله الجنه دا الله سودا ګور ځان نه دا ملاویږي په یو سره په مال ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه هر دعا کار دی سمای والارد و عدت للذین آمنو تیار کرده شوید پار دا کسانو چیمان راوڑی پا اللہ و پیغمبری ذالک فضل اللہ دا دی غروال دا اللہ فضل دا اللہ ورکی آچا دا چی رادو کی واللہ حضل فضل العظیم اللہ دی خواهند فضل لوی ما صاب امی مصیبا پینزم وجا یرا مال زکن خرچ کم کنا غمشی خادی شی کنا غمشی سشی خادی شی نو گور اتوائی چو بی لگو نو غم شي خادي شي خشي بد شي ناصافي کې پسري سره شي بيماري نو چې دا شل 15000 روپۍ چې سړي سره کور سي خامخه پرتي زکه چې یو ناصافي کې رورا پچا دړ لاغه هسپتال ترلی نو بغیر د شلو زرنه کار نکي نو خامخه دور پیسې چې سړي ځان سره وساتي ناصایر د جنې واده دي هغه لم ځان له واتي 1000 روپۍ سدي په کار دي دا من غم خادله سدي غم خادله مونږ ساتو الله وي سړیا غم او خادی چې راځینو هغه له الله بندوبست هم کړی کنه ته ولا سشي بندوبستونه کوي ته تکلیف راځي هغه له الله بندوبست دا غیر مخ کیسه کړی ته ولا سره بندوبستونه کوي چې الله راولي الله ورسه کوي بندوبست کوي کنه ما صاحب مصیبت ان فل ارض نرسیږي او مصیبت پزما کې او نه پز نفسونو تاسو کې الا فی کتابن مگر داله پالو محفوظ کې من قبل ان نبرا مخ کې دنا چخکارای کومنګه میدان ته راولو اخکارای کو یا لریکو منگا این ذالک علی اللہ یسیر یقیناً داری پا اللہ بانی آسان دا اولی لکلے دے اللہ لکل اللو یا تسلی لیکل دا اللہ رب العزت دا طرف نا لویا تسلی دا غرور دا ختمولو دا تکبر دا ختمولو لویا علاج اسو شدی لیکل دا دلہ دا نرکیدولو لویا علاج اسو شدی لیکل دا غریب دا مال نرکیدو لویا علاج اسو شدی بس غریب با چاری نخفا کی گی چھ کلی دا عقیدہ شو چھ دا قیرہ لیکلی دی نزبا کی نور چھو کم مالدار به چره نه غاوره کیږي چې ما دا وکړ ما دا وکړ خو دا غیر له لیکلي ویارانه دی کې زما څه کمال خدا کړه له سکړي لیکلو او بوزدل با چره بوزدل نشي اب وس شي نار کچرته دا وي چره بس لیکلي چره له سدينو هغه بس کیږي کی نبي اولي یریګه ما او چې امر براله راځي امر براله راځي خو سړی کنه نو تقدیر چې کم نه نو غریب اگر مالدار کی مالدار غریب کی بزدل سکی نر کی لکی لا تاسو علی ما فاتکم دا لیکلو علت لکی لا تاسو دی دا پارا چه خفا نشی تاسو علی ما پاسو آنی فاتکم چه در نفوت شوی دنیا نا دنیا لالالا نو خپا کیگا ما دنیا لالالا نو خپا کیگا ما ایف امروان شنو خپا کیگا ما بس خدا غیلی کلیو کنا لکی لا تاسو علی ما فاتکم خبر وانی پوشوی کنا چه سا لال شکا در نوشوانو خپا کیگا ما اغا خو غرق شو اچه چاو کراو خو تبا شو خولی که لاتا سوالا ما فاتکم تم خپا کیگا بس دک کرل لکلیو دا چه غمونو کئی تاسو پا غبانی فاتکم چه ستاسو نسو شو خود شو پاتی شو دنا پا دنیا بانی سم کیگا دا دنیا پا پاتی که دلو خپا کیگا خو گوری والا تفرحو بی ما تاکم او ما خوشحالے گا پاگے چ اللہ در کے دا چ خوشحال نشی تاسو پاغبان چ اللہ دل در کڑی دی ما خوشحالے گا ما خوشحالے گی پاغبان چ اللہ در کڑی دی یعنی سم مطلب د دنیا پتلو خپکی گا ما او پراتلوے خوشحالے گا ما دنیا سے شی دے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ناسو نو چاتوے ستاج د تجارت اغه غټ بیڑا روان او اغه غر کشوا سارے کتا کڑو اوچت کہ الحمدللہ لگ سات پس بل کسرار وی چې خبر راوړی چا چې کیشته غر کشوی دغه دروغ او کیشته بچی دا به سرکته کو وی الحمدلله هم ته جیب کار دی حضرت چې کیشته غر کشوونو تام وی چل الحمدلله کیشته بچوونو تام وی چې الحمدلله داولی هغه ورته وی زده مال زی موارنیم زده زړه زی موارنیم چه کل کشتای غرق شما ده زرن تا پوسو کو چه سنگ چلی خپشوی یا غوی چه نزو خوخو مطمئنیم یا ماوی الحمدلله چه دور مال می زایش شو زرن می پا بیکور نده زرن می پا زای ده شکر ده وی چه بیاوی چه مال می لاو شو نوی بیا می ده زرن تاوی خوشحالشوی پا مال خوشحالیگی وی ده وی چه نپروامی نشته ما چه نپروامی نشته نو الحمدلله بس چه زرن می پا یو زای ده نو الحمدلله ده دنیا پا بند زان مبندی کوا پا دنیا بانی چه کمدن عمر وانا مودانا اگر دنیا نباشد درد مندیم وگر باشد بمهرش پای بندیم در دنیا والا آواز ده دنیا والا بداوی چه اگر دنیا نباشد درد مندیم که دنیا نینو درد مندیم وگر باشد بمهرش پای بندیم او که ینو بیا پا دنیا که گیریم نه دنیا که دلم غم او نه که دلم غم او چه ده چه دنیا سرکار نیده شیخ عبدالقادر جیلانی آواز نشادی دا ده سامانه نغم آور ده نقصانه با پیش همت ما هرچی بود و بود مهمانه وی نشادی دا ده اسم آم نشادی دا ده سامانه نغم آور ده نقصانه نخوشاله ده وجنا اغی ده وجنا پا ما بانه سب ده غرازی تکبر رازی او نغم آور دو نقصانه دو دنیا غم او دو دنیا فکر اگر آبانه سو نقصان نراولی با پیش همت ما هرچی بودو بودو مهمانه زمنگا همت مخیطا چی سونو دا طول ملمانه کرا زیمنو ملمانه و کزیمنو ملمانه مزی بانو لیکن لا تاسو علا ما فاتکم ولا تفرحو بی ما آتاکم او دا چی خوشحال نشی تاسو پا آبانه چی درکلی تاسو لا والله لا يحب اللہ مینن کے کلا مختال فخور دار یو چل ولی ڈوز مار لاب جن سرام چی شمتیا کئی خپل هم ویأمرون الناس بالبخل او خلکو تو موی ملک وی ملک وی ومن یتول زورن و بخیلانو تکنا ومن یتول لاو چاچ انکارو کوارد فإن الله هو الغني الحميد الله رب العزت بے پروا و ستود شدا استائل شوی یار است جہاد مسئلہ ذکر کی منس کو توجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز لذينا دو مسئله سورت مال لو لگاو مدانه چ مال دان سره خوندی کا او بیا آب بینکونو بیلنسو که جمع که او بیا خانقال علار شا او بیا چی کمدنو پیره و مریده شورو که او مالون جمع که و کتا که و جهاد مالون خورا نا دا جهاد دا اموال دا با اس پل لگول غاری پا جهاد بانده نو اس مسئله دا جهاد ترغیب الال جهاد ذکر کئی او دا وی چه دا جهاد سناشنا تصور نده دا پار دین کې وو خو چا کې په یو طریقه او چا کې په بل طریقه په اسلامي هر نظام کې د جهاد تصور شته دي لقد ارسلنا رسلنا بالبينات یقینا را لګلې موږ رسلنا خپل استازي بالبينات بصاف دلایل باندې وانزلنا معهم الكتاب اور لګلې موږ دوی سره کتاب والميزان او طول والميزان خبر تلل غنم تلي ټماټر تلي او دا خبر دې مولاونه تعالی چې دا په دین وای کې به دین وای او په دلیل وای کې به دلیل وای ول میزان تول میرا لګل دې کنه ليقوم الناس بالقسط دا چودري خلق په انصاف وانزلنا الحديد فيه باس شديد کنه ودريږي نو وانزلنا الحديد فيه باس شديد را لګل می دا اوس پنا چې په دې کې جنگ سخت وا منافع للناس چې په قسط او په انصاف نو ودريږي نو بیا چې کم دنو انزلنا الحديد دے چې په انصاف باندې ولاړی او ته دغه مقابله کې فطور کای چې وانزلنا الحديد فيه باس شديد استاد په تو دي مبارک شه وانزلنا الحديد فيه باس خو بیا پتا باندې پکار دے وانزلنا الحديد فيه باس شديد دا چې احکامات چې دي نو هغه سره تیارې د جهاد راځي او دین هغه احکام او شروط تی دا کامیابی دا کامیابی دا پارس دی شروط خو سبب او علت دا کامیابی اغا جهاد دی پا مکہ کی مکہ معظمہ کی احکامات وو خو قتال نو احکامات وو خو قتال نو دین محدود ہو دین سو محدود او چکلا مدینه منوره کی قتال راغی نو احکاماتو سرسو شو قتال شو نو دین پا دنیا سو شو عام شو ده دین ده کامیابی ده پارا سبب اغا قتال لے علت والا سده قتال دانا چه احکامات بیکار اسی جنه دی نا احکامات والا سده شروط او قتال والا سده علت ده کامیابی ده پارا وانزلنا الحديد فی باسن شدید را لگل می ده اسپنا چه بده که ده باسن شدید جنگ ساخ و منافع للناس فائده نوریم ده پارا ده خلکو دا اوس پنه استعمال که کنا دا چورچورکه اور کر کور نی الک خصو خو جوړ که کنا یو کلاشن کوپ کالا کوپ دا کور کې ساته وازن الحديد فی باسن شدید را لګل می دا اوس پنه فی باسن شدید چې بده کې د جنگ سخ و منافع للناس په دین یاد باندې چې زو په دشمن سره جهاد کوم کافر سره په جنگ کوم فائده د پاره د خلکو ول عالم الله او دا چخکاره کی الله غسو کې ان سرو چې امداد کې د دین دا الله او رسوله او د پیغمبرانو بل غیب نادیدا ان الله قوی و عزیز الله رب العزت مضبوط و زور اور الله رب العزت پخپل دا دین اغا کامیاب لشی غستا امتحان پخلی قوی و عزیز الله ر مضبوط و زور اور ولقد ارسلنا نوح و ابراهیم او یقینن را لګل منګا نوح علیہ السلام و ابراهیم را لګل منګا نوح علیہ السلام و ابراهیم وجعلنا فی ذریتهم النبوہ او یقینن نوح علیہ الصلوۃ والسلام اغا ابو البشر ثانی او ابراهیم علیہ الصلات والسلام جد الانبیاء دا انبیاء نکاو ندیو جنہ دوارا نکان ذکر کرل وجعلنا فی ذریتهم النبوہ او ګرځولې مې په اولاد دې دواړو کې نبوت پیغمبري ول کتاب فمنهم مهتد مزنه دین شو لار مندون کې الهار مندلا د دین د پاره جنگ کو جهاد یو کو کثیر منهم فاسقون او زیاد دین چوا وتون کې کتاب اداره د الله نه فاسق چاته وی چې جهاد یو نکو صحیح ده کنه دې صورت په سپوي کنه وکثیر منهم فاسقون ثم قفینا علی اثارهم برسولنا بیا پر لپ سراو لګل رسول دینا پیغمبران خپل وقف فینا عیسی ابن مریم او رست مراو لګی عیسی زوی د مریم و متصل مر بسراو لګ وقف فینا او ملګو په دې پسې عیسی زوی د مریم وا تیناه الانجیل اور کړه مې دل ری انجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رافۃ ورحما او ګرځولې په واپسړو دا کسانو کې کتابداري کړي وا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام یاد انجیل رافۃ منا رحمتا و مهربانی زړسول ای کی نرمی وا رافتن و رحمه ندی وجنا چې د قران بیان ورته صحیح طریقې سره وشینو ایمان راړي ایمان سشي راړي دانه کې ایمان نه راوړي نو ګنوم خو خلق دي نه چې ایمان نه راوړي نو بیا خو دشمنان دي خدا مطلب چې رافتن و رحمه چې بیان وته د قران او د دین وکړې شي نو بیا چې کمنو سکی ایمان راوړي نرمي پکېشته دي اتباو رافتن و رحمه دا د غیر کتاب سره رافتن و رحمه ناغی تخپل کمال نو خدا دا غیر کتاب سو اثر رافتن مینا و رحمتن و محروبانی زلس ولو محروبانی و رحبانیتن ابتدعوها مای زورن بیا غچاتا چه جهاد پریدی او رحبانیت راواخلی قتال پریگ دی او رحبانیت سکی راواخلی نو و رحبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها یومانا یومانی تفی کرو کئی و رهبانیتان ابتدعوها او ملنگی ابتدعوها دید زان نرائستی و دیلارا ما کتبناها علیهم من پیدا ملنگی لکلی نوا ما نوا فرس کرده ما کتبنا علیهم ما نوا فرس کرده پدیبان دا ملنگی ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله مگر فرس کرده پدیبان منگار لطول رضا منتیاد چا دا اللہ مون خو به دا ملنګي نو فرض کړي مونږ ته چې الله رضا او لټوي جهاد وکي نو فما روا حق رعایتها هدي پلي ته وګورا فما راو حق رعایتها لحاظ بیاو نو سات د دې ملنګي حق رعایتها په مناسب لحاظ ساتلو باندې نو دو پلي ته یشوي اولی په دین کې بدعات وکاو بیا دا غي خپل بدعتم خیال نو ساتو دو پلي ته باندې پوه شوي یوه په دې ملنګي راوي استا او بیا د دې ملنګ سم لحاظ او نکوهم بیا مانکم همدا ورهبانیت ان ابتدعوها او ملنګي ابتدعوها دا پیریو ملنګي او خانقاهي ابتدعوها د دې ځان نه جوړ کړوا ما كتبنا عليهم نمي لیکلي په دې باندې دا الا مگر لیکلي مو په ابتغاء رضوان الله على طول رضا منتیا د الله فما رواه قرایتها نو لحاظ او سات د دې ملنګ په مناسب لحاظ ساتلو باندې دو پلیتا یشوی یا مانا دا و رهبانیتان ابتدعوها او رهبانیت خودی دزان نرائسته و ما پی نولی کلے بس و رهبانیتان ابتدعوها رهبانیت ابتدعوها دادی دا ملنگی دزان نسکا جوڑا کڑیوا ما کتبنا علیهم نمی والی کلے پا دی باندی نمی والی کلے پا دی باندی الا ابتغاء رضوان اللہ مگر لټول در زامن کې ادا الله نو فما راوها د دې لټول در زامن کې خیال نو ساتو په مکمل خیال ساتلو باندې اغه خپل بدعات په سیشو او الله چې به کوم شی مقرر کړو نو هغه پاتې کو الله په جهاد مقرر کړو نو هغه پری خود او دا ملنګي ملنګي سکړه شور وکړه نو چې کله ملنګي سره جهاد پاتې شي نو مای دا ملنګي موزر را او کو پیریو مریدی د خلکو د اصلاح لپاره په دې طریقه چې جهاد پکې ور سره اومي نه بیا چې کوم نه موزرا نه ده صحیح ده کنه فما رواه قر آیتها فاتین الذین آمنوا منهم نو ور میکا کسان لرا چې ایمان راوړل د دین اجرهم مزدوری ده دی و کثیر منهم فاسقون او زیاد ده دین چون او وتون کې دین د الله نه چې د الله دین پر خدا جهاد پر خدا قتال او وجل کافرانو پر خدا نو اے مؤمنانو اتقوا الله او یری گئی دا اللہ نا او جہاد مپری دی اتقو اللہ دا دی صورت تقوی دا دی صورت تقوی دا دا چھ مال اولگو دا جہاد دا پارا جنگو کا دا کافر سرا و آمینو بی رسولی ہی او ایمان راڑی تاسو پیغمبر دا اللہ بانی یو تکم کفلین من رحمتی ہی درب کی تاسو لا دوان دی میں رحمتی دی مہربان خپل نام دوان دی بدل سکی در کی یعنی دو دورا جر بدل در کی وای جعلکم نورا او درب کی تا او بغیر دی تاسو لرنا تمشون به چ تاسو بزی پدی باندې یعنی تاسو د خوخی نظام بنافس کی وہ شو دی باندې تاسو د خوخی نظام بس کی نافس کی ویغفر لکم پردہ براولی پتا سبان نے واللہ غفور الرحیم اللہ دے بخنا کون کے مہربان لے اللہ یعلم آل الكتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ یومانا لے اللہ یعلم آل الكتاب دا چی گمانو کی او پوشی آل کتاب دا چی پویشی اہل کتاب لام زائد میں لے اللہ یعلم آل الكتاب دا د دې لپاره په تاسو مهرباني کوم چې پوه شي علی کتاب چې الله يقدرون علی شیء من فضل الله الله يقدرون علی شیء من فضل الله چې نه دی قادر دا علی کتاب علی شیء په یو سیز باندې من فضل الله د فضل الله نه چې دې دا الله رب ول عزت د فضل نه په سبا نه سن دي قادر نه دي په دې باندې پوه شي چې فضل الله ورکو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملگرولا فضل اللہ اور کچال را دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملگرولا لئلا یعلم آل الکتاب دا چپوشی دا ملیان گمانو کی دا ملیان اکتابون والا اللہ یقدرون علی شین چھ وسن لری دا اہل کتاب علی شین پیو سزبان من فضل اللہ دا فضل لچانا دا اللہ نا وان الفضل بید اللہ غراوال دا اللہ پلاس کے دے ورکی چالے چیرہ دو کی دوے ممانا لِاللہ یعلم لِاللہ یظن دا چی گمانو نکی آلی کتاب دا چی گمانو نکی سوکو اللہ یقدرونا چی وسن لری گینی داد نبی علیہ السلام ملگری چی وسن لری داد نبی علیہ السلام ملگری علا شین پیسیو سیزبانی من فضل اللہ دا اللہ دا فضلنا تا صلح زکدر کو مسن چی دی دا گمان سکی لِاللہ یعلم آلو الكتاب دا چی گمانو نکی آلی کتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ چی وسن لری چگنی وسن لری یقدرون چگنی وسن لری دا دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملگری علی شیء من فضل اللہ پیوسیز بانے دا فضل دانے یقدرون زمین میں چاہتا راجی کو مالگر تا صحابتا علی شیء من فضل اللہ درے ممانا اللہ اللہ یعلم آل الكتاب دا چی پوی نشی دا چی گمانو نکی دا کتاب والا دا چی گمانو نکی دا کتاب والا اللہ یقدرون علی شیء چی وس نلری دا کتاب والا علی شیء پیس یو سیزبانی دا فضل اللہ نا که غواری فضل نو ان الفضل بید اللہ نو ایمان دیراری اللہ بولا فضل ورکی اوز دیسا وس نشتره لی اللہ یعلم آل الكتاب دا چی گمانو نکی دا علی کتاب چی وس نلری دا علی کتاب اللہ شین پی سوسیز بانے دا فضل دا اللہ نا نکو غواری دا اللہ دا فضل نیمان دی روڑی وان الفضل بید اللہ یوتیہ من یشا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دے خاون دا فضل لوئی دلوئی فضل خاون دینو اللہ دا فضل ورکی اللہ سورت کے حوالے اس کے ترغیب انفاق تا و پنزو وجو او بیا ترغیب جہاد تا سورت المجادلہ مدنی سورت تے پس دا سورت منافقون او مخ کی دو صورت حجرات نا یوصل پنزم نمبر دے سویم یوصل پنزم نمبر دے مناسبت مخ کی جہادو نوس اصلاح دا معاشری جہاد دا پارا اولنے دا گر اگر اصلاح دا معاشری دا چی دا خپل معاشرہ کور کلے دا بسمول غواڑی خپل تنظیم با برابرول غواڑی دویم دا دی چه مخ که زوره نوا چه چا جهاد نکو نو اوس اغیبان تاوی چه رسوا بشی پینزم آیات کی وی ان الذین یحادون الله و رسوله کوبیتو کما کوبیت الذین بلا وجه مخ که نو منافقانو حالت ذکر سے مختصر دی صورت کے اگئی تزورنی دی تفصیلی دعوت صورت زجر زورنا او اصلاح د معاشری، زورنا او اصلاح د معاشری چې معاشره ټیکول غواړي. د ابتدا د صورت نه سلور آیاتونو کې رد در رسم باطل چې په معاشره کې رسمونه کیږي نو بیا معاشره سمیږي نه، نو رد د یو غلط رسم. بیا زورنا اهلی کتابو تا دغتا منافقانو تا وم آیات کی پا غلط و جرگو، پا اتم آیات کی پا غلط و ویناگانو چه خبری غلطی کی، او دریم زجر پا سوار لسم آیات کی پا دوستانه د کافرانو. دا درې زجرونه په لفظ د علم ترا درې قاعده د اصلاح د معاشره د پاره، دول اخراج المنافقین دو قاعده دی له ذکر کې چې منافقان د ځان نسکا او بس نهم او یو لسم آیات کې، او درېمه قاعده ادب مؤمنانو ته دو لسم آیات کی ادب مومنانو تا. دا دری قاید دری زجرونا او دری قایده فیا ایوها اللذین آمنو سرا، او اخیر دی صورت اب بایکار دی کافرو او پا خوشالای دی حزب اللہ. یعنی صورت لن داوی چی جہاد دی پارا حزب پکار دی، حزب اللہ سدی پکار دی، اللہ رب العزت یو ڈالا پکار دا چه اغا جنگو کی، دا حزب اللہ بسنگی چه دی که غلط رسمونه نی او غلط خلق پکی نی او پا خکل و صفتون و رنگی. صورت خلاصه میویل ایس پی پونشو سو جهاد لحزب اللہ پکار دی، دل پکار دا خدا سے دل چه غلط رسمونه پکی نی او غلط خلق پکی نی او پا خکل و خویونو رنگی په خپل خوینو مزداد صورت لنډه خلاصه ده. اوس ګوره اول رسمونه به پکې نه وي، خو یو امتیازات، امتیازات د صورت مساله د زهار، دوی مساله د علم د الله په واجب انداز و مایات کی، او درې مسلمانانو ته درې قاعده چې دا قاعده په بل صورت کې نشته ده. رد یو رسم باطل کوي، قسم الله قول التي تجادلك في زوجها، یو خزوا خاوله رضی الله تعالی عنها عربو کې یو رسمو چې خاوند خپل خزې ته وي چې دا سیمی لکه مور، دا سیمی لکه مور، نو بس دا با پاغوانی بلکل حرام شوا، حرام بشوا، بس نو با دا زن لپ نکا کولا نبل چا کولی شوا، دا سی حرام بشوا. یو خزوا خوله رضی اللہ تعالی عنها دا ای خاوندو اغه د خلینا دا ټکه وت چې دا سمیه لکمور انت علیه ک ظاهر امي، دا وتوي بس خزه غریبه ډیره پریشان شو چې زه خلاله مغر کشم، رااله نبی علیہ السلام له فیصله راړه وین علی سویاتن صغار، ان علی سویاتن صغار، ان زممتهم الی جاعو وَإِنْ زَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ زَاعُوا، إِنَّ لِي صِبْيَةً صِغَارًا زَمَا وَاڑَ وَاڑَ مَا شُمَانْ دِي، إِنَّ لِي صِبْيَةً صِغَارًا مَا لَوَاڑَ وَاڑَ مَا شُمَانْ دِي، إِنْ زَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاعُوا كَزَانْ سَرَكُو مِنْ هُوگِ كِيگِ مَزْدُورَي يَسُوك نِشْتَي، وَإِنْ زَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ نُزَاعُوا أَوْ كَاغَلَ وَرْكُمْ نُزَايَ كِيگِ زَكَ تَرْبِيَتِ نِكِيگِ کاغل ہے اور کم نسکی کی زائے کی ان زممتم الیه زاو نورال نبی علیہ السلام ته وی نبی علیہ السلام دې سو کو ماته پته نشته نو وای خو نه وکنه او ته جړل به وته ته سو کا کنه وې سو کو ماته خو نشته پته ایتو نورال قد سمع الله قول التي تدا تجادلك في زوجها یقینا اورید الله وینا دا غجنای تجادلك في زوجها چاغي خبر اتره کول تیز ساتا سره داس ولک جګړه تجادلک جګړه کول تاسو پیغمبر سره جګړه نه کول خو خبر داس ولک سو جګړه تجادلک في زوجها بار د خاون کې وتشتکی الاله او غي فریاد کو الله تا الله ته فریاد کو چې الله دا وسکیږي والله اسماء طه ورکما او الله اوریدو طه ورکما سوال او جواب تاسو چاغي سو یو تاسو نو خبر یو تری الله څخه کولې اوریدي ان الله سميع بصير الله يريدن کي فيزاد يريدن کي بصير وليدن کي دا داس خزا ده کنه چې اورز عمر رضی الله تعالی او په بازار کې وليدو نو عمر رضی الله تعالی د بادشاہ په دور کې وتوي يا عمره تو عمر وي نو عمر شوي نو د عمر نه امير المؤمنين شوي ورته وي په خوا په خوا د جاهلیت په زمانہ کې مونږه تا ته عمر وي څنګه ته وي عمر نو دو عمر نا عمر شوی او دو عمر نا وشوی امیر المؤمنین نو گره یاد لرا دا دا چا دا پار دی من خاف الوعیدہ نو قرب البعیدہ من خاف الوعیدہ نو قرب البعید کم سڑے چاگا دا آخرت نو یرید نو آغا تا لری سیزو نو نیز دیشی نو دا تا دا آخرت نو یرید لی زکی دل دا در کرل و من خاف الموتا ومن خاف الموتا نو خاف الفوتا سوک چی دا مرگ یریگی ناغا بیا چی کم نو خاف الفوتا دا دین یریگی چی آرا مانا دا اللہ احکامات پاتی نشی نا اللہ احکامات رانسی نشی پاتی نشی نگور خیال کوا خوا عمر رضی اللہ تعالی نو جڑل وی جڑل خزی تخلقوی دا سکے امیر المومنین دیو جڑل عمر رضی اللہ تعالی دیتا سموائی زکا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې کړې دی هغه ته سن نیولې او دا غي بارکې اتونه راغلي دی دا سه خزا ده والله اسماء طه ورکما الله رب ال تاسو خبرې ترې اورېدلې ان الله سميع بصير الله دې اورېدونکو بصير اولېدونکو الذين ظاهرون منكم ا حکم الله رب ال تراولې ګور چې په دې باندې میندې کیږي نه خو خبره خوره خراب شي دا خلص امول غواړي دا رسم نه کنه خلص امول غواړي خلاص سمې چلوي دا سې کارونه بیا مکه وي اسخ دغه دغه دغه کوي دا کار مکه وي بیا خو چې جاده او کول او وی ویل نه داغه دادا سزای چې دا مورکی گینا خوشالور دادی چې دې نه دې راګرځي او چې را بس راګرځم تنه کې را دې په طلاق وکړو خوشوشو طلاق کې را دې په څوکړه طلاق وکړو نو طلاق شو او گینینو کوي چې را اوس راګرځم دیتا دې تاسو کې ګم راګرزم بيبي تر راګرزم نو اوس داره چې دې خپل خلې جرمانه بور کوي دا چا دا ما خپل غون غټ تر وګوري دې خپل خلې له دې را خلاص کی چې نه به دا سخل خو زول کنه لمحونه خطا کی نو صدیون سزا پای پوچه غونته کې خلې خو زول دا خو سزا رااله ادا سزاګان الله رب العزت ذکر کوي چې په دې باندې مورکی کی نه خو یا خو دې وین زاده کی یا وا لاس پوسر نه لګي سده زاده کی غلام دې آزاد کی او که غلام وسینین دو میاشت خیر ده پر لپسی روجی سه خبره ده دو میاشت پر لپسی روجی خزه پیو تا ملاویگی ده سه دو رغت کرده دو میاشت پر لپسی روجی دی اونیوی او درم چه کمدنو که ده واسه نو دو شپیتو میسکینانو لده باز دوڑای ورکی شپیتو میسکینانو لده سور کی دوڑای ورکی باز غواخه ده پخاکی خزه مزی او شپیتو میسکینانو لده سور کی دوڑای ورکی شپیتو طالبان ده اوگی ماره کی دو وقتا سو وقتا دوا که پا یو وقتی ماره اینو 120 پی بیا سو بای 120 یو سل شل خدا علا چه وین زنوه نو بیاد روجه که در روجه وست اینو بیمارو نو علا بچه کندنو بیا سل لذی شپیتو مسکنان لذی دانه چه دایرک پا شپیتو مسکنان للاڑشی الذین ظاهرون منکم من نسائم آن کسان چه غی زهارو کستا سنا دقی تا زهار وی دا خذ تا مور ویل یا خور ویل ظاهرون منکم من نسائم چای زیارو کی ستاسو نا دخپلو بی بیانو سرا ماهن امهاتهم ندی دا مندی دی ان امهاتهم ندی میندی دی الا اللہ ای ولدنهم مگر آغا زنانا چدی یرا اوڑی دی چدی یزی گولی دی و انهم لیقولون منکرم من القول و زورا او یقینا دی وی او ناشنا دی وی نانا و زورا دیر دروغ دا دروغ دی چدی از ما مور دا و ان اللہ لعفون غفور او یقینا اللہ چدی نو خام خواد مافی که انکی غفور و پردا چا انکی دا مافی و تو کی خدا سو کنو والذین ظاهرون من نسائهم او آن کسان چه ظاهرون من نسائهم چه غیر زیار که دخپلو بی بیانو نام ثم یعودون لما قالو بیا واپس کی گی لما قالو داغی خبری نا چه بیلی وا لما قالو لعما ما قالو داغی نا چه بیلی وا فتحریر رقبت انو ازاده والسطی من قبل یتماسا مخید الاس لگولو نام ذالکم توازون بیهی داتا استوام نسیت در تکولشی پدی باننی والله بما تعملون خبير او الله چې دینو تا پاچ کوي تاسو خبردار دي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين چا چې وسن رسید د چا چې وسن رسید فمن لم يجد د چا چې وسن رسید فصيام شهرين نورجي دي دو میاشتې متتابعين پر لپسې من قبل يتماس سمخ کې لاس لګولونه فمن لم يستطيع د چا چې وسبر نشه بده باندې فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا نچاچ وسن طاقت نی فَإِطْعَامُ سِتِّينَ نبیا خوراک ورکلش پیتو مسکینانو لا ذالک دی تؤمنو باللہ و رسوله دا ندید پارا چی ایمان راڑی تاسو پا اللہ و پیغمبر یو بیا دا سی غلط خبری نکوی و تلک حدود اللہ دادی پولی دا اللہ و لکافرین عذاب نلیم او دا کافرانو دا پار دا عذاب دردناک ان اللذین یحادونا یقینا زورنا ان الذين يحادون يقنا كسان چې مخالفت کوي دا الله او پیغمبر کو بي تو كما کو بي الذين من قبلهم او بس شرموله شې سپک پکړه شې لکه چې شرموله شوا کسان چې مخکې دي نو وقد انزلنا آیات بینات او یقینا را لګري مونږه آیتونه صاف صاف وللكافرین عذاب مهین او د پاره د کافرانو عذاب پکون کې یوم یوبصهم الله فکمر سراوچت کې الله دې لرا جميعا ټول فینبئهم الله فینبئهم نو خبر وکي الله دې را پاغبان چا ميرو چې دې کړو نو خبرولو مطلب دا دی کنه چې سزا بوله ورکی احواه الله و نسوه را ګر کړی الله رب دې دې عمل را و نسوه او دې ير کړل دې څه کړل ير کړل احواه الله و نسوه احواه الله را ګر کړی الله دې را و نسوه دې ير کړل والله على كل شيء شهيد الله دې پاره سبحان قدرت والا والله على كل شيء شهيد اللہ دے پار سبحان قدرت والا علم ترا الہ علم ترا زورنا اول منافقانو تا زورنا نمبر ایک اول زورنا منافقانو تا دیزی یو خوا بلخوا او پٹی پٹی جرگی کئی ستا خلاف داق پرستو خلاف دی دا گمانے گی نیچے اللہ پوئی گینا غلط کارو ننی دی کل پکار دی پا غلط کارو اللہ سور کئی زورنا کار غلط تے نو پا دویم زورنا دا پا غلط عمل باننے او بینا باننے دویم زورنا پس دا فغلط ویناگانو علم تران اللہ آئینو گوری تو چیقینا اللہ یعلم ما فی السماوات پوئی گی پاغ بانی چی پیدا دی پا اسمانو کی آج بزمان کری ما یکون من نجوا سلاستن نوی من نجوا دیو جرگینا سلاستن درے اللہ ہوا مگر اللہ سلورم دے چی او جرگا کی ندرے کسان سلورم و سرسوک دے اللہ ولا خمستن اون پینزو اللہ ہوا سادسوہم مگر اللہ شپگم دے والا آدنا من ذالکا انہ کم دے دینا دعایو ولا اکثر الاؤن زیاد اللہ ہوا ما ہم مگر اللہ رے دے سرا اینا ما کانو چرتا چی دے دے دے چی اینا ما کانو چرتا چی دے گرخا اینا ما کانو دایو زبردست زورن دا خو اللہ رب العزت پا دے بانے زمانگا یقین خاص کی سم لگا گورا بادشاہ در سرا دے دا بادشاہ خلاف کول دا بادشاہ خزانہ لوٹل لی د بادشاہ په حضور کې د بادشاہ خزانه لټي دا څه کوي لوټل کوي دا څه کوي الله دی ویني او د الله رب دې په احکاماتو باندې بلو سکای او د الله رب دې په احکاماتو باندې حمله کوي او دې مدادا چې خلاصي کې کنا خلاصي کې کنا نو په دې الله تخواتت لو لبان وای